Maar voor nu hartstikke goed gedaan, Bart. Ja, top, denk je. Beter dan met de dames. Ja, als ik dan moet denken wat is belangrijker, dan kunnen we nog een leuke boom over opzetten. Succes met die tentamens dan ook. Oké. Dankjewel voor het meedoen. Jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst hier naartoe. Graag weer tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Sven Kokkelman zit naast mij. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Vanmiddag komt het kabinet met meer duidelijkheid over de verlenging van de steunpakketten. Maar niet elke econoom staat daarbij te springen bij de verlenging van die steunpakketten. Het zou zelfs averechts kunnen werken. En dan zijn er ook berichten dat het eigenlijk heel goed is gegaan het afgelopen jaar met het midden- en kleinbedrijf in deze coronatijden. Ik ga daar maar eens over praten met Jacco van Hof, de voorzitter van MKB Nederland, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Sjoontje heb ik gemaakt. In het hoge beroep over de doodgeschoten Humera eist het Openbaar Ministerie opnieuw 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat was ook de eis bij de rechtbank, maar die vond moord niet bewezen. Het vonnis was toen 14 jaar en TBS. De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening van de middelbare scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ze de huidige situatie, waarbij leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten, willen handhaven tot de zomervakantie. De designerdruk 3MMC, die populair is bij jongeren, wordt illegaal. Staatssecretaris Blokhuis plaatst de druk, die ook wel bekend staat als poes, op de lijst van verboden middelen van de opiumwet. En in België is een nieuwe zoektocht aan de gang naar Jurgen Konings. Politie en leger zoeken in het noordelijke gedeelte van Nationaal Park Hoge Kempen. De voortvluchtige militair is nu anderhalve week spoorloos. Jeroen, dankjewel. Dan nog verkeersinformatie. Erwin de Hart. Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Wessem door een ongeluk. 4 kilometer lang, 20 minuten is de vertraging. Op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer staat een file tussen Amsterdam Oud-Zuid en afrit Amsterdam Centrum van 4 kilometer. Een ongeluk met 2 busjes en een auto houden 3 rijstroken dicht. Verkeer gaat er via de af- en oprit langs. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag om 4 uur komt het kabinet met duidelijkheid over de steunpakketten, de coronasteunpakketten wel te verstaan. Vermoedelijk worden die met nog eens 3 maanden verlengd, tot september. Een dag voordat datzelfde kabinet besluit tot nieuwe vervroegde versoepelingen. Maar niet alle economen staan te springen bij de verlenging van die overheidssteun. Die zou volgens sommigen leiden tot gezapigheid bij het bedrijfsleven en ten koste gaan van nieuwe dynamiek, vernieuwing en innovatie. Ook de rekenmeester van de regering, het Centraal Planbureau, vindt dat het kabinet moet stoppen met de steun in deze vorm. Richt je meer op de schuldenberg die door corona is ontstaan bij gezonde bedrijven. En bedenk daar dan een goede oplossing voor, aldus dat CPB. Te midden van alle sombere verhalen over ondernemers bij wie het water inmiddels tot over de lippen staat, was daar deze week ineens ook een ander geluid. Het is in het voorbije coronajaar door de bank genomen eigenlijk best goed gegaan met het midden- en kleinbedrijf van de economie. Dat boekte vorig jaar meer winst dan voor de pandemie en staat er financieel eigenlijk best goed voor, rekende accountantsorganisatie SRA voor. Jacco van Hof is voorzitter van MKB Nederland, de brancheorganisatie dus van dat midden- en kleinbedrijf. Meneer van Hof, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al precies waar het kabinet vanmiddag mee komt? Nog niet helemaal precies, maar ik heb er natuurlijk wel een gevoel bij. Een gevoel bij, of weet u het eigenlijk stiekem? Een gevoel bij. Volgens mij weet u het, maar wilt u het niet zeggen? Ja, daar kunnen we over doorgaan. Nee, ik heb natuurlijk. Ik weet wat we niet krijgen. Dat is over het algemeen de teleurstelling. En ja, weet je, net als u lees ik elke dag goed de kranten. En inmiddels is wel duidelijk dat wat er in de krant staat meestal ook wel klopt. Ja. Daar staat een aantal dingen in die wat ons betreft in ieder geval goed zijn. Ja. En ook een paar dingen die ontbreken, begrijp ik al. Altijd, ja. Ja, rupsje nooit genoeg? Ja, dat is zeker op zo'n dag als vandaag. Nee, ik ben vooral geen rupsje nooit genoeg. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven benadrukken dat als wij ergens voor gaan, dan is dat voor die ondernemers voor wie altijd goede nieuws niet geldt. Ja. En dan is rupsje nooit genoeg zeker geen goede vergelijking. Meneer van Hof, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Bent u niet veel te negatief geweest de afgelopen maanden en met veel te veel dramatische boodschappen over hoe het gaat met dat midden- en kleinbedrijf? Nee, dat denk ik niet. Ik denk zelfs dat een deel van de boodschap die wij hebben gebracht ervoor heeft gezorgd dat de resultaten nu zijn zoals ze zijn. Ja. Kijk, je zou op allerlei manieren kunnen uitleggen hoe het er nu bij staat. Ik denk dat het er nu bij staat zoals het erbij staat, juist dankzij die steunpakketten. Ja, nou dat heeft er zeker aan bijgedragen. Maar ik doel op het rapport van SRA, dat is een accountantsclub, zal ik maar zeggen, waarover het Financieel Dagblad ook berichtte. En dat constateert dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf vorig jaar in het hart van de coronacrisis meer winst boekte dan het jaar daarvoor. En dat ook, laten we zeggen, de financiële huishouding van dat midden- en kleinbedrijf is verbeterd ten opzichte van de periode daarvoor. En nou citeer ik uit de dezelfde krant een bestuurslid van die club. MKB-bedrijven boekten in 2020 gemiddeld meer winst dan een jaar eerder en hebben dus potentie om te herstellen en zelfs te groeien. Einde citaat. Ja. Dat klinkt toch een stuk hoopvoller en beter en optimistischer dan wat ik u de afgelopen maanden heb horen zeggen. Nou, daar heeft u mij ook horen zeggen dat ik een van de Nederlanders ben, misschien wel de Nederlander, die het liefst ongelijk krijgt als het gaat over de voorspellingen. Dus ik ben heel erg blij als ik geen gelijk krijg. Maar de vraag die... Er zijn twee dingen die ik daarop wil aanvullen. Er staat gemiddeld. Zeker. En gemiddeld betekent er zijn winnaars in de crisis. Die kennen we ook. Er zijn bedrijven die gewoon hebben kunnen doordraaien omdat ze geen gevolgen van de lockdown hebben ondervonden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die het veel minder hebben gedaan. Sterker nog, waar dat water, zoals u net zei, aan de lippen staat. Dus zeker, dat gemiddelde... Ja, dat is allemaal mooi. Dat is macrotaal. Dat zeg ik wel vaker. Ja. Dat is één. En het tweede aspect is dat, en daar begon ik net mee, dat je je kunt afvragen, als we de steunpakketten zoals ze zijn gemaakt, als we die niet hadden gehad toen de crisis begon en het eerste jaar door, dan zou dat beeld waarschijnlijk wel eens heel anders kunnen zijn geweest. Dus je zou ook kunnen getuigen dat juist al die oproepen om goed en ruimhartig te steunen ervoor heeft gezorgd dat het bedrijfsleven er niet aan onderdoor is. Zeker, dat constateert datzelfde accountantsbureau ook, maar zegt ook dat nu de steven moet worden gericht richting de toekomst en dat er andere maatregelen nodig zijn. Dan komen we op die steunpakketten waar minister Koolmees vanmiddag mee komt. Vermoedelijk een verlenging van 3 maanden tot september. Dus het bestaande pakket. Ja. Goed plan? Ja, heel goed plan. Er zitten 2 elementen in. Als waar is wat de macro-economen ons vertellen en als waar is wat nu zeg maar uit de cijfers komt, dat de opening-up ervoor zorgt dat veel bedrijven zich kunnen herstellen en de steun niet meer nodig hebben, betekent het ook dat de aanspraken op het pakket veel minder zullen zijn en dus ook de kosten voor de samenleving. Ja, dus je verlengt die pakketten voor degenen die het nodig hebben. En als het beter gaat met die bedrijven, doordat de samenleving weer open gaat en er weer omzet gedraaid kan worden, dan zal de aanspraak op die regelingen vanzelf uitsterven eigenlijk, zegt u met zoveel woorden. Exact. We hebben dat vanaf dag 1 meeademen genoemd. Als het erger wordt, dan is het in plaats om gebruik van te kunnen maken. Mm. Dat is in het begin natuurlijk veel gebeurd. Maar naarmate het beter gaat met de economie en met bedrijven, zullen ze er geen aanspraak op kunnen maken. Want er zitten wel degelijk een aantal drempels in om er überhaupt bij te kunnen. Yeah. Dan is het alleen maar goed dat je dat vangnet hebt in de benen houdt. Ja, tenzij het de economie aan zuurstof ontneemt. En dat is wat een andere econoom, Arnoud Boot, zegt. Ook weer in het Financieel Dagblad overigens. Die zegt, er moet meer lucht in de economie komen. Dynamiek, vernieuwing. Alleen dan zal de productiviteit stijgen. En hij zegt, de steun bedoeld om werkloosheid en faillissementen te voorkomen verstoort nu cruciale economische processen. Het gaat ten koste van innovatie en de verhoging van de productiviteit. Het leidt tot gezapigheid. Met andere woorden, doorgaan met dit pakket werkt averechts. Ja, dat is een goed verhaal. En nogmaals, macro-economisch zal het allemaal kloppen. Maar dat moet je maar uitleggen aan al die ondernemers die nu gesloten zijn of bijna gesloten zijn. Bedrijven die hun hele seizoen dit jaar kapot hebben zien gaan en pas weten dat volgend jaar in maart hun seizoen weer begint. Alle hotels die afhankelijk zijn van inbound toerisme waar geen mens op dit moment komt. Weet je, het is te makkelijk. En ik vind, dat was vanaf dag 1 ook onze stelling, er kan geen ondernemer kapot gaan aan de maatregelen om corona te bestrijden. Nee, en dat tenzij maakt het met dus ook die ondernemer zelf ook al niet goed ging, omdat hij zijn zaken niet goed op orde had, of omdat zijn verdienmodel is opgedroogd. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Ik heb die metafoor vaker gebruikt als tegen iemand met obesitas aan de deur van het ziekenhuis zeggen, we gaan u niet helpen met corona, want u was voor corona ook al dik. Weet je, zo werkt dat niet. Er is een ingreep gepleegd, een hele onnatuurlijke ingreep in de economie. Hmm. Daar zijn mensen door getroffen. Hmm. En als je echt zeg maar met een lichtje wil gaan zoeken naar wie was er nou wel helemaal gezond en wie was er nou niet helemaal gezond. Ja, weet je, dat is een onbegonnen werk en ook gewoon niet eerlijk. Nou, dus ik vind dat zegt iedereen... u, maar het Centraal Planbureau, dat is toch de rekenmeester van het kabinet, zegt precies dat. Namelijk, ja. Ga nou eens kijken welk bedrijf nog gezond is, welk bedrijf niet. Laat vooral de overheid dat niet doen. Dat kan de overheid niet, maar laat banken dat doen en andere private instellingen, met verstand van zaken, dus ook van bedrijfsvoeringen. Laat die nou eens gewoon in kaart brengen met welke bedrijven het in principe goed gesteld is, even los van coronaschulden en allerlei economische beperkingen van de afgelopen maanden, en met welke bedrijven niet. En dan zou je je moeten richten op die gezonde bedrijven. En ja, dan is dat heel triest en heel vervelend voor die anderen. Maar dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Ja, daar haak ik dus af. En dat is, A, is het onuitvoerbaar. Veel is op dit moment onuitvoerbaar, juist omdat het om zoveel bedrijven gaat. En ik vind het ook gewoon, het is de omgekeerde wereld. Deze ondernemers zijn dicht of hebben heel veel last van de maatregelen. Niet omdat ze dat zelf graag wilden, niet omdat er een economische realiteit was, maar omdat de overheid ze op slot heeft gezet. Ja. Totdat ze open kunnen en hersteld zijn, dient diezelfde overheid daar zorgvuldig mee om te gaan. Ja. Dus ja, en al die verhalen over gemiste kansen, ja, het zal allemaal wel. Ik denk dat er bijvoorbeeld nu heel veel bedrijven kunnen starten die niet belast zijn, bijvoorbeeld met alle schulden die andere ondernemers in de crisis hebben opgelopen. Die hebben juist een concurrentievoordeel. Dus meneer Boot, als je nu start met een bedrijf, heb je geen belastingschuld. Nou, dan denk ik dat jij er beter voor staat aan het begin van de wedstrijd als die ondernemer die de hele coronacrisis heeft doorgemaakt. Ja, maar diezelfde Arnoud Boot zegt, dat is eigenlijk een soort concurrentievervalsing, want dan heeft een startende ondernemer te maken met een ondernemer die wiens broek wordt omhoog gehouden door de overheid. En die vol zit met schulden, omdat hij uitstel heeft bij de Belastingdienst, omdat hij geleend heeft bij zijn familie, omdat hij bij de bank een extra lening heeft gedaan. En die nieuwe ondernemer heeft dat allemaal niet. Dus nee. Wie staat het nou beter voor? Nou ja, over die schulden, daar hebben ze allemaal ook een oplossing voor. Daar heb ik u wel eens eerder over horen praten. Namelijk, de overheid zou vooral moeten zorgen dat ze een deel van die schulden overneemt. Dan wel kwijtscheld, in combinatie met private ondernemingen. Dat is ook min of meer wat het Centraal Planbureau zegt. Ja. Kijk welke ondernemingen gezond zijn en richt je daar dan op. En zorg dan dat je die schulden op de een of andere manier kunt kwijtschelden. Denkt u dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, misschien in combinatie met die van Financiën, vanmiddag daar een oplossing voor aandraagt? Nou, nog niet de hele oplossing, denk ik. Er zijn dus eigenlijk twee sporen. Het eerste spoor is de noodsteun. Nou, dat verlengen met 3 maanden en de mogelijkheid om na die 3 maanden nog een keer 3 maanden te verlengen lijkt ons heel redelijk. Dat laatste heb ik er nog niet in teruggehoord, de mogelijkheid. Nee, maar laten we zeggen dat wij er heel erg voor gepleit hebben dat haakje wel in die brief te hebben. Zodat we niet cold turkey stoppen als we misschien weer geconfronteerd met allerlei varianten uit de rest van de wereld, of als blijkt dat de economische crisis in de rest van de wereld effecten gaat hebben op ons land. Ja. Maar goed, hè, dus dat, dus u wilt verlenging van 3 maanden, prima, maar dan ook met een optie om dat pakket nog eens een keer te verlengen tot het einde van het jaar. Ja, onze vraag was, verleng het nou in 1 keer tot het einde van het jaar. Dan is het maar duidelijk. Ik heb u net uitgelegd dat dat pakket meeademt. Dus als er geen behoefte meer aan is, dan dooft dat vanzelf weg. Ja. Maar laat het nou gewoon duidelijk zijn voor ondernemers. Ondernemers hebben belang bij duidelijkheid en betrouwbaarheid. Nou, er zal worden gekozen voor 3 maanden. En ik met een optie tot eventueel indien nodig een verlenging. Waarschijnlijk zal zo'n verlenging dan onder andere parameters gaan. Dat betekent dat het pakket wat zal worden versoberd. Ja. En er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor misbruik. Want nou ja, afhankelijk trouwens ook van nieuwe lockdownmaatregelen. Want als je leden van het Outbreak Management Team spreekt, gisteren zat een van die leden hier aan tafel. En die houden toch serieus rekening met een vierde golf. En toch ook wel serieus rekening met dat we in het najaar opnieuw lockdownmaatregelen moeten gaan nemen. Exact. Bent u daar ook bang voor? Nou ja, ik weet niet of ik per se. Kijk, angst en hoe dat virus. Ik ben geen viroloog. Maar ik kijk wel, ik hoor wel en ik lees wederom die krant. En dan zie dat er in de rest van de wereld nog 6,5 miljard mensen lopen die nog helemaal niet gevaccineerd zijn. Hmm. Ik lees allerlei nieuwe varianten die opdoemen. En natuurlijk ook het seizoenseffect in het virus. Hè? Dus slecht weer, kou, ik weet het allemaal niet. Dus je moet er wel degelijk rekening mee houden dat corona gewoon niet weggaat. Ja. En dat wij als samenleving er op een of andere manier mee moeten leren omgaan. Ja. Nou, dat heeft ook die tijd nodig. Ja. Maar dan is het wel handig dat je in ieder geval in plaats hebt wat je de afgelopen periode nodig had om te voorkomen dat dat direct weer diezelfde effecten krijgt. Vandaar dus uw wens of dringende oproep om er een optie in te zetten voor extra verlenging van dat pakket tot het einde van het jaar. Hebt u daar al een duimpje via WhatsApp of via een andere berichtenservice gekregen van de minister? Nee. Sterker nog, ik was dus teleurgesteld dat het maar 3 maanden is. Ik had liever 6 maanden gehad. Ja. Maar 3 maanden, daar zijn we al heel blij mee, omdat er ook niks wordt veranderd. Dus het pakket blijft gewoon op dezelfde manier doorwerken. En dan hopen dat dat haakje erin staat. Ja. Maar goed, dan terug naar die schuldenberg en uitgestelde belastingsschulden. Het kabinet wil het terugbetalen van die belastingsschuld ook uitstellen. Daar hoor ik trouwens verschillende periodes, tijdvakken over. Soms lees je 3 jaar, anders weer 5 jaar. Anderen zeggen, bij gezonde bedrijven moet je dat dus op termijn echt gaan kwijtschelden. U zegt net, daar heb ik nog niks over gehoord. Terwijl alle economen, of ze het nou eens zijn met het steunpakket en met u en met, laten we zeggen, de gezondheid van het midden- en kleinbedrijf, allemaal zeggen, dat is de oplossing voor de toekomst. Waarom staat dat er dan vermoedelijk niet in? Nee, ik heb mijn antwoord nog niet afgemaakt. Oh. Dus het eerste deel was het noodsteun. En ook bij dat noodsteunpakket, dus hopelijk horen we daar vanmiddag het een en ander over, hoort ook het zeg maar in de tijd zetten van die opgelopen schulden bij de overheid. We hebben daar gevraagd van, breng die schulden bijvoorbeeld in 1 hand. Stel nou het beginnen met terugbetalen wat langer uit, bijvoorbeeld 1 jaar. En geef dan, als je eenmaal begint met betalen, die ondernemers heel lang de tijd. Wij hebben 10 jaar. Ja. Op dit moment lees ik in de krant dat men nadenkt over 5 jaar terugbetaaltermijn. En het zou mooi zijn als ze pas over 1 jaar hoeven te beginnen met betalen. Dus dan heb je effectief zes jaar. Ja. Maar dat is nog wel onderdeel van het pakket waar dit demissionaire kabinet mee komt. Maar daarnaast vragen wij nog een aantal herstelmaatregelen. Die veel meer te maken hebben met eigen vermogen, met de mogelijkheid om te kunnen investeren, om ook de combinatie tussen publiek en privaat op te lossen. Want het is prima als je bij de overheid niet hoeft terug te betalen. Maar als dan de bank of je huisbaas of een leverancier... Exact. En dat is ook tevens de oproep van de meeste economen, en als ik me niet vergis ook van het Centraal Planbureau, namelijk dat de overheid met die private sector de handen ineen zou moeten slaan om daar gezamenlijk met een regeling te komen. Nou zou je verwachten dat inmiddels na ruim een jaar corona en met versoepelingen in het vooruitzicht, dat daar inmiddels al de eerste gesprekken en de eerste contouren van bekend zouden kunnen worden gemaakt. Ja. Klopt. En? Nou ja, er worden veel gesprekken gevoerd. Ook veel gesprekken neem ik aan waar ik helemaal geen weet van heb. Maar onze oproep aan staatssecretaris Velbrief was, u bent, zoals het zich nu laat uitzien, gelukkig coulant met die belastingschulden. Daar zijn we blij mee. Mm. Maar wilt u niet ook de voorzitter worden van een tafel waarbij de samenhang tussen die publieke en die private schulden wordt besproken? En wat was zijn antwoord? Zijn antwoord was niet nee. Ja, wat is dat nou voor een antwoord? Ja, ik moet nog zien hoe dat gaat lopen. Niet, de vraag neergelegd. Nee, het was niet nee. Dus min is meestal plus, dus dat is ja dan. Nee, ik hoop dat hij, omdat hij geen nee heeft gezegd, onderzoekt of er ja gezegd kan worden. Waarom heeft hij geen ja gezegd? Ja, dat moet u aan hem vragen. Hebt u dat niet aan hem gevraagd? Ja, dat heb ik ook gedaan, maar ik heb het antwoord toen niet nee. Dus het antwoord is, nee, kijk, weet je, dat is natuurlijk het proces waarbij je eerst vanuit je eigen verantwoordelijkheid die problemen bij terugbetalen van de overheidsschulden moet regelen. Ja. En vervolgens is het natuurlijk heel belangrijk dat ondernemers die aan de ene kant gesteund worden, niet aan de andere kant alsnog onderuit getrokken worden. Maar goed, dus het is heel logisch. Ja, u zat ook vorige week aan tafel bij De Informateur. Die kent u goed, Mariette Hamer, die kent u uit de SER natuurlijk. Daar hebt u dit natuurlijk ook op tafel gelegd, schat ik zo in. Ja, klopt helemaal. Wat zei ze toen? Ja, dit neemt zij mee in haar advies straks aan de Kamer over een nieuwe formatie. Maar zij onderzoekt ook, en dat is natuurlijk onze grote vraag, stel nou dat die formatie nog langer duurt dan die nu al duurt. Ja. En er komt voor de zomer gewoon geen nieuw kabinet. Mm. Dan zal dit demissionaire kabinet iets moeten met de begroting van 2022. Exact. En daar horen wel degelijk onderdelen in van dat herstelpakket. Ja. Er wordt nu aan die begroting gewerkt, want dat gebeurt altijd in het voorjaar. In de zomer wordt dat uitgewerkt. Dan heb je vlak voor Prinsjesdag en draaien ze nog aan een paar knoppen hier en daar. Maar dan staat het raamwerk meestal wel overeind. Vindt u dan dus ook dat, laten we zeggen, de hele schuldsanering van die coronacrisis in het bedrijfsleven voor de zomervakantie geregeld moet zijn? Nou, in ieder geval, waar wij toe oproepen, is dat integrale pakket wat nodig is voor het herstel van die economie. Met name die sectoren, branches, bedrijven die het heel moeilijk hebben. En je zou daar ook nog wel een balletje op kunnen gooien over de werkgelegenheid. Dus mensen die wel in de crisis hun banen zijn verloren. Daar moet een hoofdstuk worden geschreven wat in elk regeerakkoord van welke formatie er ook komt, ja, in ieder geval hoofdstuk 1 is. En daar kun je nu gewoon mee aan het werk. En dat hebben we ook bij mevrouw Hamer neergelegd. Ja. En natuurlijk indachtig dat het ook heel belangrijk is om een investeringsagenda te maken voor Nederland. En een oproep aan ieder volgend kabinet om de lasten niet te verhogen voor bedrijven en vooral ook niet keihard te gaan bezuinigen, maar eerst een tijd, een periode in te lassen om te zien wat is er nou allemaal gebeurd? Ja. Waar slaat de pijn allemaal neer? Ja. En hoe lossen we dit op? Dus gun jezelf ook de tijd om die oplossingen te maken. U weet welke partijen daar aan tafel gaan verschijnen. Er zitten er in elk geval twee bij die de lasten voor het bedrijfsleven zwaar willen gaan verzwaren. En dat zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, en die zijn ik heb nodig... daar eerder over... En die zijn... Ik heb er eerder wel over... Ja. Oh, sorry. Nou ja, één van beide of misschien wel allebei zijn nodig voor de meerderheid van een nieuwe coalitie. Nou, volgens mij kan de oude coalitie ook gewoon door. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Nou, maar zullen we daar eens een fles wijn op zetten dat niet zomaar zo gaat gebeuren? Niks gaat zomaar zo. Maar even los daarvan, dat maakt er niet zo heel veel uit. Ik heb bij de presentatie van al die verkiezingsprogramma's en zeker in de verkiezingsperiode al een aantal keren aangegeven dat deze programma's allemaal geschreven zijn voor de tweede lockdown. Ja. Dus bruisend van optimisme en dat gaan we allemaal oplossen. Ik neem aan dat elke zichzelf respecterende politieke partij na alles wat we in de tweede lockdown hebben meegemaakt tot de conclusie zal komen dat het in het begin niet heel handig is om de lastenverzwaringen bij het bedrijfsleven of bij de burger neer te leggen. Nou, het zou ook heel raar zijn als u het tegenovergestelde zou bepleiten bij de informateur, moet ik u in alle eerlijkheid zeggen. Maar even concluderend, u wil dus voor de zomervakantie dat herstelpakket in de stijger staat. Ja, het zou heel belangrijk zijn dat... Inclusief dus een concreet plan voor die schuldsanering. Ja, lijkt me wel. Ja. Dan toch even terug naar uw eigen leden, namelijk de ondernemers zelf. Want de ondernemers die ik ken, inclusief u zelf, zeggen altijd als eerste: ik ben ondernemer omdat ik mijn eigen broek wil ophouden en dat ik geen zin heb om afhankelijk te zijn van de overheid. Klopt. Ja. Dan moet je, als je een beetje ondernemer bent, ook kijken naar je eigen verdienmodel. Klopt. En het kan heel goed zijn dat de economie na corona er toch wat anders uitziet. U komt ook vaak bij de kapper, u ziet er altijd goed verzorgd uit, dus die zult u ook wel vaak spreken. Een gemiddelde kapper zegt: ik ben gewoon een deel van mijn omzet kwijt en ik denk ook niet dat zomaar 1, 2, 3 terugkomt. Mensen blijven langer thuiswerken. Ook straks, als alles weer open is, gaan toch gewoon minder naar de kapper. De thuiskappers zijn over de vloer geweest. Als je kijkt naar de horeca, die natuurlijk het zwaarst getroffen is, misschien wel in deze hele economische crisis. Dan blijkt bijvoorbeeld uit een economisch rapport van ING dat Nederlanders de komende jaren hun geld aan eten en drinken anders gaan uitgeven en blijven uitgeven dan ze voor de coronapandemie deden. Namelijk minder in de horeca, meer bij in het hogere segment in de supermarkten of bij traiteurs of waar je verder ook je ingrediënten vandaan haalt. Met andere woorden, dan moeten ondernemers toch ook zelf aan de slag om te kijken waar nieuwe gaten in de markt zitten. Absoluut. Nee, maar ik ben ook niet blind voor andere effecten die optreden. En sowieso ondernemers die bij zichzelf te raden gaan: is mijn verdienmodel naar de toekomst toe nog wel houdbaar? Alleen, je moet die mensen wel de ruimte geven om dat op een goede manier te stoppen of een nieuw model te bedenken. En als je overladen bent met schulden en je zit aan allerlei wet- en regelgeving vast die maakt dat stoppen en een goede schuldenoplossing zoeken en doorgaan bijna onmogelijk is, maar failliet gaan nog veel erger is, omdat je dan de aankomende jaren privé in de schuldsanering zit en dat al dat ondernemerschap door het putje gaat, ja, daar moeten we een belangrijke oplossing voor zoeken. Dus het is, natuurlijk zullen er ondernemers tot de conclusie komen: ik wil met mijn bedrijf stoppen of ik wil iets nieuws beginnen. Maar het probleem wat er nu staat is dat ze dat niet kunnen, omdat er nog een enorme bult met schulden staat en er over het algemeen niet overheen te kijken valt. Nou, daarom zeggen wij: saneer die schulden, zet ze in ieder geval in de tijd weg, maar ook maak het mogelijk voor ondernemers om warm te saneren, hè, dus een afspraak te maken met hun leveranciers. Maar dan moeten wel al die verschillende crediteuren, al die schuldeisers, ook wel mee willen doen. En dat betekent voorop dat de Belastingdienst uit zijn preferente positie moet, zoals dat dan heet. Eerste schuldeiser, ja. Ja, dat banken dat moeten en daarover mee moeten denken, zodat die ondernemer ook de goede keuzes kan maken. Want nu zitten ze gewoon vast. Want linksom of rechtsom, op het moment dat ze die stap zetten, gaan ze kapot, zijn ze alles kwijt. En vaak ook nog in privé alles kwijt. Ja. En dat wil dus dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel überhaupt van dat hele herstelpakket. Ja. Ja, je moet. Maar dan zou de overheid dan toch ook het voortouw moeten nemen. En u hebt het aan de Veilbrief gevraagd. Die zei: nou, niet nee. Maar misschien moet u het dan ook nog eens aan iemand anders vragen.